Sahabenin izinde. Hazırlayıp sunan Nihat Hatipoğlu. Kumanda masası Fatih Çalımlı. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir güzel programda yine siz güzel insanlarla beraberiz. Bir Mayıs aydınlığında, güzel bir Mayıs'ın, güzelin bir gecesinde siz insanlarla, tertemiz insanlarla, yüreği dolu dolu insanlarla bir arada bulunmak, beraber konuşabilmek, dertleşebilmek Allah'ın bir lütfunu üzerimize yansıması olarak görüyoruz. Mevla'ya binlerce hamdolsun ki bize kendisini tanıttı, bildik onu, bilebildiğimiz kadar tanıdık onu, tanıyabildiğimiz kadar. Mevla'ya binlerce hamdü sena olsun ki Kur'an'ı bildik, okuduk ve sevdik. Hayatımıza katre katre onu alıverdik. İçtik ondan, susuzluğumuz gidiverdi. Şirk adına, küfür adına Allah'tan uzaklaştıran her şeyi Kur'an'la def ettik. Allah'ı bulduk, bilebildik, geldik, secde ettik. Seni Rab bildik. Seni ilah bildik. Bütün varlıklar sana emanet, hep sana feda dedik. Meçhul olmayanı, aslında belki şirkin kapatıverdiği o Rabb'a imanı yeniden keşfettik. Bildik, itaat ettik, boyun eğiverdik. Ve Allah'ın Resulü'nü sevdik. Sevenlerle beraber, sevmiş olanlarla beraber, sevmeyi bilenlerle beraber bir yol aldık. Aldığımız yolda yürüdük. Ayakkabılarımız yırtılsa da, sahabenin deyimiyle tırnaklarımız düşüverse de, yarılsa da mekan yürüdük, yürüyeceğiz. Kıyamet şahit olsun ki yürüyeceğiz. Gökle yer bir araya gelse de, mekan daralsa da ve mekan darılsa da ve mekan bizi içinden dışarıya atsa da, zelzeleler, tufanlar kopsa da, Allah'a bir, peygamberlerin şahı bilmeye, Kur'an'ı ebedi bir kitap bilmeye devam edeceğiz. Biz buna iman ettik. İmanımızı haykırdık her zemin ve her zamanda. Hiç usanmadan, sıkılmadan, hiçbir şeyden endişe etmeden, İçimizdeki her mümin gibi dedik, Allah birdir. Nebiler serveri onun Resulüdür dedik. Allah'ın Resulüdür dedik. Allah'ın Resulüne geldik ve itaat ettik. Allah itaatimizi daim kılsın. Allah imanımızı daim kılsın. Allah bir dem dahi bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Azgın nefse bizi teslim buyurmasın. Bize rahmet buyursun, şefkat buyursun, merhamet buyursun. Rahmetin kapılarını açıversin. Hak etmemiş olsak bile, hak edemiyor olsak bile, bize rü'yetullahı, Allah'ı görmeyi nasip buyursun. Belki bunu söyleme hakkına sahibiz. Ey Rabbim, seni Rab bildik, sana iman ettik, itaat ettik. Senden uzaklaştıran her şeyden uzaklaştık. Senden uzaklaştıran her şeyden firkat ettik. Vuslata erdik, vuslatı bildik. Seni Rab bilmeyi en büyük vuslat gördük. Senden her şeyi vahşet bildik. Senden uzak olan her şeyi vahşet bildik. Peygamberi sevdik. Ve her seferinde, ama kapıların açıldığı her seferinde bize İslam'ı öğreten ve İslam'ı yaşatan bir nesil bulduk. Sevdik onları. Şu mikrofonlardan hep onlara anlattım. Programlarımıza onların adını aldık. Aldık ve andık. Sahabi dedik. Eshab dedik. Sevdik. Eshabın yolunda olmak dedik. Bazen çoğul kullandık, bazen tekil kullandık. Ama her birini sevdik. En başı olan Hazreti Ebubekir Sıddık'tan tutunuz. Belki birileri tenkit ettiği için en son diye ifade edeyim. Aslında son değil. Hazreti Muaviye'sine kadar her birine aşkım bir muhabbetle muhabbetlendik. Sahabinin arasındaki meselelere dokunmadık. Aralarındaki anlaşmazlığı görmezlikten geldik. O bizi ilgilendirmez. Hesaplar lahuti olan alemde deyyan olan Allah'a verilir dedik. Biz hesap sormadık. Ömer bin Abdülaziz'in deyimiyle o gün kılıçlarımız sahabi kanına bulaşmadı. O demi yaşamadık, o dönemi yaşamadık. Bari dillerinizi sahabinin aleyhinde konuşarak onların kanına bulamayın dediği gibi dedik. Ve bir gün sahabe-i kiram arasında, ensar ve muhacirin arasında ve Haşim oğulları arasında ufak bir anlaşmazlık vardı. Mesele Allah Resulüne geliyordu. Kim Allah Resulüne daha yakın? Hep yakınlık kesbetmek istediler. Peygamber'e yakın olmak. Bazen peygamberi anlattığımızda bazı kardeşlerimizin rahatsız olduğunu duyuyoruz. Hep hoca peygamberi övüyor. Tabii öveceğim. Sevinmeniz gerek. Ya kimi öveydim? Ya kimi ön plana çıkaraydık? Bana başka bir model gösterin. Peygamberimin yerini alacak bir örnek gösterin bana ki anlatayım onu. Bu yanlış bir anlayış. Sakim ve hasta bir anlayış. İmkanım olabilseydi şayet, takatım yetebilseydi, gücüm erişebilseydi, bütün ekranlarda, bütün radyo mikrofonlarında, bütün avizelerde, bütün megafonların başında, hayatımın her 24 saatinde mutlak manada yeryüzünde en büyük beşer Hazreti Muhammed'tir derdim ve aykırırdım. Bir mümin olarak peygamber kapısında, peygamberin ayağını koyduğu yerde, defaatle söylediğim şeyi bir daha tekrar ediyorum. Peygamberin ayağını koyduğu yerde bir kum zerresi olmayı kainattaki en büyük makamların üzerinde sayıyorum kendi şahsım adına, kendi şahsıma yönelik olarak. Kim Resulullah'a yakın diyordu sahabiyim. Allah Resulüne gittiler, hakem tayin edeceklerdi. Dünyada hakemdi, inanıyorum ahirette de hakem olacaktır. Ahiretteki hakemlik, Allah'la kul arasındaki hakemlik değil haşa. Allah'ın hakeme ihtiyacı yoktur, avukata ihtiyacı yoktur. Günahlarla müminler arasında hakem olacak Allah Resulü. Rabbim lütf buyurursa şayet. Ve o dünya hayatında soruyordu, hakemlik yapayım mı? Diyorlardı ki, Evet ey Allah'ın Resulü, ana babalarımız sana feda olsun. Allah'ın Resulü diyordu ki, siz Ensar topluluğu, ben sizin kardeşinizim. Ensar, Medineli müminler hep beraber Allahu Ekber diyorlardı. Kabe'nin Rabbine yemin ederiz ki bunu biz kazandık diyorlardı. Biz Allah Resulü'nü kazandık diyorlardı. Ve cihan serveri, kainatın ışığı, güneşin ışığını ve rahmetini alıverdiği zat, kendinden yansıtıverdiği zat diyordu ki, ey muhacirun, Mekkeli müminler, ben sizdenim buyurdu. Bütün muhacirun, Mekkeliler Allahu Ekber diyorlardı. Kabe'nin Rabbine yemin ederiz ki biz peygamberi kazandık diyorlardı. Sonra cihan serveri, siz diyordu Haşimoğulları kendi sülalesine, siz bendensiniz. Hiç kimse üzülmüyordu. Her biri dolu dolu oluyordu. Peygamberin yanında olmak, peygamberle oluvermek, peygamberi kazanmak, peygamber tarafından kazanılmak, sevilmek, sevebilmek. Onlar o gün yaşayanlar, ey Allah Resulü seninle beraber miyiz, senden miyiz diye sorma ihtiyacı hissediyordu. Ve sonra aradan asırlar geçiverdi. Kasırgalar esti, şimşekler çakıverdi. Biz çok uzak bir iklimde, belki Medine'den çok uzak iklimde, belki Mekke'den çok uzak bir iklimde, şu anda, şu Ankara'da, şu mekanda, şu an, şu saniyede ben sizin adınıza soruyorum. Acaba Allah Resulü'nden miyiz? Allah Resulü bizi kendinden sayacak mı? Bizi kendinden kabul buyuracak mı? Tıpkı sahabiye dediği gibi, siz bendensiniz, ben sizdenim dediği gibi bize aynı şeyi ifade buyuracak mı acaba? Yok diyecek mi ki, siz benden değilsiniz. Siz benden olmaya layık olamadınız. Ömer gibi, Ebu Bekir gibi, Hasan ve Hüseyin gibi, Zübeyir gibi, Talha gibi olamadınız ki benden olasınız diyecek mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne diyecek, bilemiyoruz çünkü. O alemde Allah Resulü nasıl konuşacak? Kapılar nasıl açılacak? Duvarlar nasıl yıkılacak? Peygamberle karşı karşıya kaldığımızda o gün o mahşer aleminde herkesin bir melce aradığı, bir mekan aradığı, Allah'ın insanları peygamberine yönelttiği o günde dünya hayatında liderinizdi. Ahiretinizde, ahirette de lideriniz olacak. Babında Allah Resulü'nün bizi yönelttiği o zatla karşı karşıya geliverdiğimizde, yüz yüze geldiğimizde, bilmiyorum bakabilecek miyiz yüzüne, bakabilsek dahi o bizdendiler, bunlar bendendiler, ben onları biliyordum, onları tanıyordum diyecek mi acep, bilmiyorum. Ve bir gündü. İbn Avf, Abdurrahman bin Avf, Halid bin Velid'i Resulullah'a şikayet ediyordu bir şeyden dolayı. Allah Resulü Halid bin Velid'e öyle diyordu. Halid, Bedir Savaşı gazilerinden herhangi birine eziyet verme. Çünkü Bedir'de Hazreti Halid Müslüman değildi biliyorsunuz. Çünkü Uhud'da Hazreti Halid Müslüman değildi biliyorsunuz. Uhud'u Müslümanlara dar edenlerden biridir Hazreti Halid. Sonra Müslüman olacaktı. Ayağı sakat sahabi İbni Avf Bedri'di. Bedre katılanlardandı. Üzülmüştü Abdurrahman bin Avf. Halid onu üzmüştü. İnsan bunlar. Netice itibariyle iki insan arasında ufak tefek şeyler olabilir. O ufak tefek şeylerden biri olmuştu. İbni Avf mahzundu Hazreti Halid'ten dolayı. Allah'ın Resulüne bakınız, Halid diyordu: Bedir Savaşı gazilerinden herhangi birine eziyet verme. Bil ki sen diyordu, sen Halid. Halid ki Allah adına çekilen kılıçlardan bir kılıçtır. Halid ki çok büyüktür. Yeryüzünün gördüğü en muhteşem kumandanlardan biridir. Bir harp dahisidir baştan sona. Allah Resulü öyle diyor, Halid diyordu. Uhud dağı kadar altın dağıtsan, onlardan herhangi birinin ameli kadar amel yapmış olamazsın diyordu. Şimdi ben nasıl kalkarım herhangi bir sahabinin aleyhinde konuşabilirim? Hangi sahabi tenkit edebilirim? Allah Resulü yakın dostu Halid'e bunu diyordu. Uhud dağı kadar dağılsan altın Abdurrahman bin Avf'a ulaşamazsın. Halid. Halid kendini müdafaa buyuruyordu. Ey Allah Resulü, benim hakkımda bir şey söylemişlerdi de onun için ben kendimi müdafaa ettim dediğinde de Allah Resulü Halid'e dokunmayın. Halid'e dokunmayın, Halid'i üzmeyin diyordu. Allah'ın kafirlere karşı kınından çıkan bir kılıçtır Halid diyordu. Görüyor musunuz? Dağların başında